ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम भगवान वेदव्यास कृत अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा पंचम स्कंद अध्याय 26 श्लोक संख्या 7। वास्तव में श्लोक नहीं है, गद्य है, इसलिए मैं उसका अनुवाद पाठ करता हूं। कुछ विद्वान नरक लोकों की कुल संख्या 21 बताते हैं तो कुछ 28। हे राजन, मैं क्रमशः उनका नाम रूप तथा लक्षणों का वर्णन करूंगा। विभिन्न नरकों के नाम ये है, थामिश्र, अंध थामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असीपत्रवम, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, तप्त सूर्मी, वज्रकंठक शालमली, वैतरणी, पुयोध, प्राणरोध, विशसन, लालभक्ष, सारमयादम, अवीची, अयफपान, क्षारकार्थम, क्षारकार्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रीत, शूलप्रोत, दंदशुक, आवर्तनिरोधन, पर्यवर्तन तथा शुचिमुख। ये सभी लोग जीवात्माओं को दंडित करने के लिए है, तात्पर्य नहीं है। अष्टम वचन गद्य। हे राजन, जो पुरुष दूसरों की वैध पत्नी, संतान या धन का अपहरण करता है, उससे मृत्यु के समय यमदूत काल के रसों में बंध कर थामिश्र नामक नरक में डाल देते हैं। इस अंध का पूर्ण लोक में यमदूत पापी पुरुषों को दांते और प्रताड़ित करते हैं, उससे मुख रखा जाता है, उसे भूखा रखा जाता है और पीने को पानी भी नहीं दिया जाता है। इस प्रकार यमराज के क्रूद दूत उसे कठोर यातना देते हैं और वह इस यातना से कभी कभी मूर्छित हो जाता है। इसका भी तात्पर्य नहीं है। जो व्यक्ति जिसे किसी दूसरे जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी स्त्री तथा संतान को भोगता है, उसको अंधता मिश्र नरक में स्थान मिलता है। वहां पर उसकी स्थिति जड़ से खोटे हुए वृक्ष जैसी होती है। अंध थामिश्र में पहुंचने के पूर्व ही पापी जीव को अनेक कठिन यातनाएं सहने पड़ते हैं। ये यातनाएं इतनी कठोर होती है कि वह बुद्धि तथा दृष्टि दोनों को खो बैठता है। इसी कारण से सुधीजन इस नरक को अंधता मिश्र कहते हैं। 10 नंबर ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को स्व मान लेते हैं, वह अपने शरीर तथा अपनी पत्नी और पुत्रों के पालन के लिए अहर्निश कठोर श्रम करते हैं। ऐसा करने में वह अन्य जीवात्माओं के प्रति हिंसा कर सकते हैं। ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय अपने तथा अपने परिवार की देहों को त्यागना पड़ता है और अन्य प्राणियों के प्रति की गई हिंसा का कर्मफल यह मिलता है कि वह रौरव नामक नरक में फेंक दिया जाता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है कि यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जति ही यथीर्थ बुद्धि सलिलेन कार्हिजिज जनेष्व विज्ञेषु स एव गोकरः। जो 3 तत्वों पित्त श्लेष्म तथा वायु से भरे शरीर रूप थैले को स्व मान बैठते हैं, जो अपनी पत्नी तथा पुत्रों से घनिष्ठता पूर्वक बंधा रहते हैं, जो अपनी भूमि को पूजा मानते हैं, जो पवित्र तीर्थ स्थानों के जल में स्नान करते हैं, किंतु जो वास्तविक ज्ञानी पुरुषों से लाभ नहीं उठाते, वह गाधे या गाय के तुल्य है। 2 प्रकार के पुरुष इस जीवन की भौतिकता में मग्न रहते हैं। 1 प्रकार के पुरुष अज्ञानतावश अपने शरीर को स्व मान लेते हैं, अतः वे निश्चय ही पशु तुल्य है स एव गोखरः। किंतु 2 प्रकार का पुरुष न केवल संपत्ति को स्व मान लेते हैं, वरन अपने शरीर पालन के लिए नाना प्रकार से सर्वों को ठगता है और अन्यों से अकारण ईर्ष्या करता है। ऐसा व्यक्ति रौरव नरक में फेंक दिया जाता है। यदि कोई अपने शरीर को ही पशुओं की तरह स्वयं मानते हैं, तो वह अधिक पापी नहीं होता, किंतु यदि अपने शरीर पालन के लिए वृथा ही पाप कर्म करते हैं, तो उसे रौरव नरक में रखा जाता है। ऐसा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है। यद्यपि पशुओं में जीवन के प्रति देहात्म बुद्धि है, किंतु वे अपने जोड़ों या बच्चों के पालन के लिए कोई पाप नहीं करते, इसलिए पशुओं को नरक नहीं मिलता। किंतु जब मनुष्य ईर्ष्या करते हैं और अपने शरीर पालन के लिए अन्यों को ठगते हैं, तो उसे नरकीय अवस्था में रखा जाता है। ओम तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद का अंतिम अध्याय में नरक अलग अलग नरक लोक का संक्षिप्त वर्णन होते हैं। शुभदेव गोस्वामी इस वर्णन करने के पहले कहते हैं कि कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि 21 नारक लोक है, और कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि 28 है। और शास्त्र में हम असंख्य संख्या भी मिलते हैं। तो इस अध्याय में एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि नारक ऐसे तो कोई स्थान नहीं है, ये सब काल्पनिक है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जैसे लोग अपने बच्चे को बोलते हैं को यदि तुम ऐसा पाप करोगे तो तुम नारक हो जाए, और इस प्रकार वो बच्चे तो भयभीत होते हैं और इस प्रकार वो पाप कर्म नहीं करते। परंतु श्रील प्रभुपाद मंतव्य कहते हैं कि इस पृथ्वी पर भी हम नारक जैसी अवस्था हम देखते हैं। जैसे अभी सीरिया इराक में युद्ध चलते हैं, और किसी भी समय बहुत बड़ी संभावना है कि अचानक बम आएगा और आपका होम स्वीट होम तो बम स्वीट बम से पूरा विनाश हो जाएगा। और सिर इतना दूर जाने का जरूरत नहीं है, और कितना दूर है वो हॉस्पिटल जिसमें आपकी माता का एडमिट डॉक्टर छात्रवित है, यहाँ हॉस्पिटल में है 2 किलोमीटर्स दूर। तो वहां भी कितना दर्द लगते है लोग जो कैंसर से पीड़ित है या किसी प्रकार से मृत्यु का भय से पीड़ित है, और इतना ज्यादा दूर भी जाने की जरूरत नहीं है, पीछे टॉयलेट है नहीं कृमि भोजन, एक नारक का नाम है कृमि भोजन। तो वो माल में कुछ कृमि है नहीं, और वो कृमि जो माल में है उनका विचार है कि स्वर्ग जैसे है, स्वाद बहुत दम है, बहुत एकदम ताजा। तो अगला जन्म में मुझे फैक्ट्री जाना पड़ता था, बहुत श्रम करना, और इस जन्म में तो आराम से बहुत दम ऐसे ताजा मल मिलता हूँ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। तो ये नारकीय अवस्था है, और वास्तव में पूरा विश्व वैसे है। मूर्ख लोग तो स्वाग और नारक में अंतर देखते हैं, परंतु वास्तव में पूरा विश्व दुखमय है, दुखालयम शाश्वतम। एक उदाहरण है कि इस भौतिक संसार एक बड़ा जेल जैसे है, जेल भी है नहीं, कितना दूर यहां से बड़ोदरा जेल 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, सब शहर में बड़ा जेल है नहीं? जेल है, और ये पूरा विश्व एक जेल जैसे है। तो अगर जेल में 3 श्रेणी के प्रिजनर है, बंदी है, और सबका हर रोज सबका लाठी से डंडा देना है, और 1 श्रेणी के लोहा का दंड से, दूसरे श्रेणी से चांदी का, और उत्तम श्रेणी सोना का दंड से। और जो सोना का दंड से दंडित होते बोले हम हाई क्लास है, ये सब नीचे नीच के लोग है, लेकिन सब दंड मिलते। तो फिर भी वो यातना जो नरक में मिलते वो बहुत कठोर है, क्योंकि नरक के ऊपर वो सब लोग जो है हम भूभुवस्व हम मध्यम अवस्था में है, और हमारे नीचे थाला अताल विताल वो सब लोग है, और सबके नीचे नरक लोग है, और ऊपर स्वर्गीय लोग, और उसके ऊपर ऋषियों के लोग। तो नरक के ऊपर दुख होते, परंतु सदैव इतना ज्यादा तीव्र नहीं होते यहाँ पर। तो कुछ दंड मिलने के बीच बीच अवकाश होते। ऐसे एक जोक है नरक के बारे में, तो एक आदमी का नरक में प्रवेश करना था, और अलग अलग नरक देख सकता, फिर चुना किया। तो एक नरक में देखा कि सब बैठ के चाय पीते हैं, तो ये अच्छा है, इस नरक में मैं जाऊंगा। तो फिर वहां गया और वो इंचार्ज बताया कि वार्षिक टी ब्रेक हो गया, वापस जाना नरक। एक बार साल में टी ब्रेक मिलते और बाकी समय पूरा दंड मिलते। तो सबसे बड़ा दुख है क्या है इस भौतिक संसार में, क्या है? कैंसर या अंधता मिश्र में यातना प्राप्त करना, सबसे बड़ा दुख क्या है? चिंतित रहना, चिंता मकरे में आम था, कौन सा सबसे बड़ा दुख है? सबसे बड़ा दुख है कि हम कृष्ण का स्मरण नहीं करते, ये सभी दुख का मूल कारण अविद्या क्लेश। इस भौतिक जगत क्लेशमय है, और सभी प्रकार के तीन श्रेणियों के क्लेश है, नहीं सब जानते हैं, नहीं आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, और सब क्लेशों का कारण क्या है? कि हम पाप कर्म करते हैं, और क्यों हम पाप कर्म करते हैं? अविद्या। और वो अविद्या क्या है? कि मैं कृष्णदास हूं, हम नहीं जानते नहीं मानते, सुन के भी हम नहीं मानते। आमी नित्य कृष्णदास एक कथा भूले, मायार नफर हो या चिरदिन भूले। मैं कृष्ण का दास हूं, लेकिन ये बात तो भूल गए हैं, सुन के भी हम नहीं मानते। मायार नफर, नफर वो शब्द बोलते हैं हिंदी में, नफर उसका मतलब नौका। मायार नफर हो या चिरदिन भूले। तो कभी कभी हम स्वर्ग जाते हैं, कभी कभी नरक, सब जगह में कृष्ण की विस्मृति से हम अलग अलग प्रकार की दुख मिलते हैं। तो इस नरक का वर्णन चेतावनी है, पूरा भगवत की कथा चेतावनी है, किस कृष्ण की विस्मृति मत करो। जो शुद्ध भक्त है वे नरक और स्वर्ग दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती क्या कहे इसके बारे में? कैवल्यम नरकाय, कैवल्य कैवल्यम नरकाय थे नहीं, वो मुक्त होना, निर्विशेष ब्रह्म लीन होना, वो नरक जैसे। और दूसरा श्लोक है नारायण पर सर्वे न कुछ न भिव्यति स्वर्गार्थ भाग नरकेश व्यापी तुल्यार्थ दर्शन। इस श्लोक कौन से स्कंद में आते हैं? अभी क्विज हो रहा है, सिक्स कंथ कौन सा वृतांत में, कौन सा चित्रकेतु, चित्रकेतु। तो अम्बा, अम्बा देवी जो माया देवी है, भगवान की प्रतिनिधि के रूप होने से सबको मोहित रहते हैं, तो वे भी आश्चर्य लगते हैं कि चित्रकेतु उनका श्राप प्राप्त करके भी विचलित नहीं थे। शायद आप सब जानते हैं कि चित्रकेतु एक महान राजा और महान भक्त, शंकरशन के महान भक्त, एक बार शिव का सत्संग में आए थे। सत्संग मतलब बहुत ऋषि उपस्थित थे शिव जी का उपदेश सुनने के लिए, और शिव जी के गोद में माया देवी अम्बा बैठ रही थी, और उसको देखने से चित्र के तो परिहास किया, क्या बड़ा उपदेष्ट शिव जी और एक नीच आदमी जैसे, उनकी ऋषियों की सभा में उपस्थित होते हुए भी उनकी स्त्री उनके गोद पर बैठ रहे हैं। तो अम्बा जी इस बात सुन के बहुत क्रुद्ध हो गया और चित्रकेतु को शब्द है कि तुम असुर जैसे बात बोलते हो तो तुम असुर हो जाओ, मतलब नारक जैसे स्थिति में प्रवेश करो। तो ये बात सुन के चित्रकेतु बहुत नम्र होकर अम्बा जी के चरण पर दंडवाद प्रणाम किया और कुछ चिंतित नहीं होने से वो श्राप ग्रहण किया, और अम्बा जी बहुत आश्चर्य लग रही थी कि मैं इतना कठोर श्राप दिया था और उनका मन में कुछ भी दुख नहीं है। तो उस समय भगवान महादेव उनकी पत्नी को उपदेश दिया कि नारायण पर सर्वे न कुछ न भिव्यति स्वर्गाफ भाग नरकेश अपितुल्यार्थ दर्शन। उन्होंने कहा कि जो नारायण पारायण है, नारायण पर जिनकी बुद्धि मन जीवन सब कुछ समर्पित है नारायण की सेवा में, किसी भी अवस्था में कभी भी भयभीत नहीं होते, कभी भी विचलित नहीं होते, वे नरक स्वर्ग और मुक्ति सभी अवस्था एक ही जैसे दिखते, अर्थात सामान्य लोग चाहते स्वर्ग जाना, नरक जाना नहीं। कल हम एक घर में थे तो सब घर में ऐसा है, और एक वो घर के मालिक के पिताजी का फोटो रखा हुआ और ऐसे लिखा मतलब पुण्य स्वर्ग और इनका नाम जो भी था, तो कोई नहीं लिखते पापी न रखिए, कोई ऐसे नहीं लिखते। सबकी आशा है कि स्वर्ग गया है। रावण पा ना राम जी की कृपा से मुक्त हो गया, पूरा मुक्त नहीं। तो सामान्य लोग चाहते स्वर्ग जाना, क्योंकि सामान्य लोग का जीवन का लक्ष्य क्या है, इस भौतिक संसार में सुखी रहना, कैसे इंद्रिय सुख से, और स्वर्ग में आप सब कुछ सुविधा है, सब व्यवस्था है सुखी होने के लिए इंद्रिय सुख से, और नरक में विपरीत व्यवस्था है, सब व्यवस्था है जिससे सभी इंद्रियों में से विशाल दुख प्राप्ति। स्वर्ग में विशाल सुख, चैतन भुक्ता स्वर्ग लोक विशाल, विशाल सुख प्राप्त होते है, और इस प्रकार नरक में विशाल दुख मिलते। परंतु भक्तों सुख और दुख, परंतु दोनों का अंतिम फल होते दुख, इंद्रिय सुख का फल होते दुख। इंद्र वो श्लोक क्या है, इंद्रिया नहीं नहीं यही संस्पर्श विषयेन्द्रिय संयोगम यथाग्रहृतोपम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। विषय इंद्रिय संयोग, तो पहले अमृत जैसे लगते, परिणाम में विष जैसे होते, तो ये इंद्रिय सुख राजसिक सुख है। और आप भी बोले ना यही संस्पर्श जब होगा दुख योनि है, आद्यंत अंत कौन थे न तेषु रमते बुद्धः। तो सब इंद्रिय सुख जो हम चाहते हैं उसका परिणाम होते दुख। तो इसलिए बुद्धिमान जन इस नतेषु रमते बुद्धः, बुद्धिमान लोग प्रयास नहीं करते इस भौतिक संसार में सुखी होना, वे प्रयास करते हैं इस सांसारिक सुख दुख, सुख दुख कहने का जरूरत नहीं है, इस सांसारिक दुख से, सुख भी दुख है, सुख का दुख है और दुख का दुख है, दोनों दुख है, ये सांसारिक स्थिति से मुक्त होना, उसको अपवर्ग बोलते हैं, फ भ म फवर्ग से मुक्त होना। फ का मतलब परिश्रम, इस भौतिक संसार में हम बहुत परिश्रम करते हैं संसारिक इंद्रिय सुख प्राप्त करने के, इतना ज्यादा परिश्रम करने से मुंह से फेन आते है। ब श्रील प्रभुपाद इस प्रकार व्याख्या किया, व्यर्थता मतलब बेकार निष्फल, सब सब सुख जिसलिए हम प्रयास करते हैं सब निरार्थ है, वास्तवता नहीं। और भयभीति, तो ये सांसारिक स्थिति का तात्पर्य है। और ये सब परिश्रम करना मुंह से फेन आते और सब व्यर्थ है, हम हमेशा भयभीत रहते हैं और चरम फल क्या है, मृत्यु। इस प्रकार फ भ भ म फवार्ग और अपवार्ग, ये सब सबों से मुक्त होना चाहिए। बुद्धिमान जन प्रयास करते ये सबों से मुक्त होना, परंतु शिव जी कहते, शिव जी जो मोक्षाकांक्षियों के इष्ट देवता है, वो मायावादी काशी विश्वनाथ की पूजा करते हैं, उनकी आशा है कि शिव जी परम योगी है और इनकी कृपा से मैं भी शिव हो जाऊंगा, जीव तो शिव हो जाएगा, उनका ब्रह्म वैसे है। तो शिव जी कहते हैं कि नरक में रहना या स्वर्ग में रहना और अपवाद मुक्त होने से कोई इच्छा नहीं रहती, जो नारायण फरा जो नारायण के भक्तों हैं, तीनों अवस्थों तो शून्य जैसे देखते, उनकी इच्छा है नारायण फरा जो नारायण के पूरा समर्पित भक्तों हैं, वे कुछ भी नहीं चाहते इस भौतिक संसार में और वे नरक के दुखों को सामने के लिए प्रस्तुत है। यदि भगवान चाहते हैं, यदि भगवान चाहते हैं उनको नरक जाना, तो शुद्ध भक्त तैयार है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार लंदन इंग्लैंड में एक भक्त युवती भक्त प्रभुपाद से पूछी कि श्रील प्रभुपाद भगवद गीता का प्रचार नरक में होते है क्या? क्या वो प्रभुपाद बोले कि मैं भगवद गीता प्रचार करता हूं यहां एक बार टीवी पर भी लंदन में वो इंटरव्यूअर श्रील प्रभुपाद से पूछे कि तो आप लोग नरक में विश्वास करते हैं क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग पाश्चात्य देशों में वो सोचते हैं कि नरक में विश्वास करना वो हास्यास्पद है, मूर्ख लोग नरक भगवान स्वर्ग ये सब विश्वास करते हैं। तो प्रभुपाद बोले हाँ ये लंदन नरक है, तो सूरज की रश्मि हम कभी भी नहीं देखते, हमेशा बारिश गिरते रहते हैं और सब लोग बहुत संघर्ष करते, और लोग जो इंटरव्यू लेते तो अवाक हो गया। तो फिर प्रभुपाद उनको आश्वासन के लिए बोलते लेकिन आप तो आप सब ब्रिटिश लोग तो इतना बड़ा सभ्य था, इतना खराब जाएगा में बन गया है, वो आपका गौरव है, वैसे बोले। तो पूरा जगत नरक जैसे है, पूरा जगत स्वर्ग जैसे है, जो इस भौतिक जगत को भोग करना चाहते हैं उनके लिए सब जगह स्वर्ग जैसे, जैसे मल में कृमि जो है वो एक और कहानी नहीं है, नहीं वो इंद्रदेव तो बृहस्पति एक ऋषि का श्राप से सुअर का रूप धारण करना पड़ता, तो कुछ दिन के बाद क्योंकि स्वर्ग में राजा नहीं था तो जंजाल होता, इसलिए ब्रह्मा जी इंद्र को वापस स्वर्ग के राज सिंहासन बैठाने के लिए वो सुखा रूपी इंद्र के पास आए थे, और ब्रह्मा जी वो इंद्र जो था वो सुअर को बताया कि अभी मेरे साथ वापस जाओ स्वर्ग, और वो सुअर क्या यही स्वर्ग है, मेरी पत्नी है, बच्चे है, हम ताजा माल हम मिलते हैं, यही स्वर्ग है। तो मूर्खों के लिए पूरा जगत स्वर्ग जैसे है, और विद्वानों के लिए पूरा जगत नरक जैसे है, और भक्तों के लिए नरक क्या है, कृष्ण की विस्मृति करना, और स्वर्ग से अधिक है कृष्ण भगवान का चिंतन करना। वास्तव में शुद्ध भक्तों कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा तो ऐसे ही चिंतन नहीं करते, चिंतन करते मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतद् भक्तिरहैतु कीत्वा। भक्तिनाथ ठाकुर इस प्रकार कहें कि निज कर्म गुण दोषे जय जय जन्म पाए, अभी तो याद नहीं है, जन्म जन्म जैन था नाम गुण गाय। भक्तिनाथ ठाकुर इस नादानम ना जानम श्लोक तो बंगाली कविता में रचना की, तो जो भी अवस्था में मिलूंगा तो ये मेरी एक ही प्रार्थना है कि मैं अवसर में लूंगा आपका नाम और गुण गाना, तो यही शुद्ध भक्ति का वर्णन है। शायद हम उस स्तर से बहुत दूर है तो फिर भी हमें सुनना चाहिए जिससे हम प्रेरित होंगे भक्तिनाथ ठाकुर और श्रील प्रभुपाद पूर्व आचार्यों की सेवा करने से, उनकी वाणी सुनने से, जिससे हम भी योग्य होंगे ऐसा दृष्टि करना। नारायण पर सर्वे न कुतश्चन भिव्यति स्वागा पवाग नरकेश वपि तुल्यार्थ दर्शन, जिससे हम नरक और स्वर्ग और अपवर्ग तीनों एक ही देखेंगे। यदि कृष्ण का स्मरण होते हैं तो सब जाएगा स्वर्ग से ब्रह्मावस्था से अधिक है, और यदि कृष्ण की विस्मृति हो वो नरक से घर है निम्न है, ये शुद्ध भक्तों का विचार है। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बलदेव, जय श्रील प्रभुपाद। महाराज कुछ कहेंगे, कुछ मंतव्य है, पिक आउट माइक है। कठिन प्रश्न होगा लगता है, दुख सब आवाज पीछे तक पूछ रहे हैं। भगवत गीता में जो श्लोक है यही संस्पर्शया भोगा दुख यो नहीं होते आद्यंत वंत कौंतेय न देशवरम के बुधा। आप इसी के विषय बताए कि विद्वान तो विद्वान होते हैं तथा कथित यहाँ के सुख में भोगों में प्रमते नहीं। एक बात है, आपने कहा कि भगवद गीता श्लोक है कि विद्वान लोग तो इंद्रिय सुख में सुख नहीं लेते, भगवान बोलते बुद्ध बुद्धिमान लोग, तो बहुत विद्वान लोग है जो बुद्धिमान नहीं है, जैसे रावण महापंडित था और महाविषय भी था। तो सब विद्वान सामान्यता हम सोच रहे कि विद्वान और मूर्ख दोनों विरोधी वाक्य है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत विद्वान लोग मूर्ख भी है। खास आधुनिक जमाने में सब पीएचडी नोबेल पुरस्कार प्राप्त वाले सब मूर्ख है, क्योंकि उनका जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय सुख। तो कि बुद्धिमान लोग इंद्रिय तृप्ति में सुख नहीं लेते हैं, और कि नरक स्वर्ग अपवर्ग नारायण पर तुल्य देखते हैं, इसमें विरोध वाचा नहीं है, क्योंकि नारायण के भक्तों जो परम बुद्धिमान है वो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं हम सर्वस्य प्रभु मत सर्वम प्रभाते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। सबसे बड़ा बुद्धिमान कृष्ण का भजन करते हैं। तो सबसे बुद्धिमान लोग जो नारायण के भक्त है वे स्वर्गीय तथा कथित सुख में रुचि नहीं लेते और अपवर्ग मुक्ति में भी रुचि नहीं लेते, दोनों में कुछ रुचि नहीं लेते, उनकी रुचि है भक्ति में। तो यही संस्पर्श जाप होगा दुख यौन थे आद्यंत अंत कौन थे न थे शु राम थे बुद्ध। तो जो बुद्धिमान है इस सांसारिक सुख के लिए प्रयत्न नहीं करते, प्रयास करते ये सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के मूल कारण इस भौतिक संसार भोग करना, उस प्रयास में कुछ नहीं करते, मतलब उससे क्या बोलते वो उदासीन होते, और इस उनकी रुचि उनका लक्ष्य है मुक्त होना। परंतु भक्तों और भी बुद्धिमान है, वो मुक्ति को भी विशेष दाम नहीं देते। कैवल्य नारकायते, कैवल्य अर्थात मुक्त होना, और स्वर्गवास नरकवास सब समान जैसे देते शुद्ध भक्तों। संसारिक जीवों जो जिनकी बुद्धि का उदय का क्या बोलते हैं, तो प्रथम उदय प्रथम स्फूर्त होते, वे देखते हैं कि कैसे भौतिक जगह दुखमय है, फिर बुद्धिमान होते हैं तो मुझे भौतिक सुख के लिए प्रयास नहीं करने चाहिए, मुझे मुक्त होने चाहिए, तो वो आध्यात्मिक बुद्धि का प्रथम स्तर है वैसे सोचना। उसके ऊपर है कि वो मुक्ति जिसको मोक्षाकांक्षियों को पूरा दाम देते वो भी तुच्छ है। मुक्ति वो क्या बोलते हैं बिल्व मंगल, मुक्ति कृतांजलि स्वयं कृतांजलि स्वयं मुक्ति देवी स्वयं शुद्ध भक्तों के पास आते हैं हाथ जोड़कर सेवा करने के लिए, और भक्तों मुक्ति देवी को विशेष खेल नहीं देते। यथार्थ उत्तर है कि नहीं, और आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? थोड़ा सा ये पूछना चाहता, हम देखते हैं कि बड़े बड़े भक्तों के जीवन में भी दुख निवारण के लिए प्रयास भक्तों ने किया है, भजन करके विपत्ति आए तो दूर था तो उसके निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना की, अथवा बड़े वासी लोग इंद्र द्वारा सताए जा रहे हैं दुख था तो दुख के निवारण के लिए भगवान को प्रार्थना, तो दुख निवारण में देखा गया बड़े बड़े भक्तों के शरीर में दुख के निवारण के लिए प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि बड़े बड़े भक्त भी दुख निवारण के लिए प्रयास करते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो मुख्य उदाहरण है ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज जब नारद मुनि का मार्गदर्शन के अनुसार विष्णु आराधना विष्णु पर ध्यान करना शुरू करते हैं तो वे उस समय शुद्ध भक्त नहीं थे, उनकी इच्छा थी भौतिक धन प्राप्ति, और प्राप्त विष्णु भगवान का साक्षात दर्शन मिलकर बोलते कि अभी मैं कुछ ऐसा कोई संसारिक धन नहीं चाहता, एक और बालक संत है प्रहलाद महाराज, तो बहुत बहुत कठिन उत्पीड़न प्राप्त करके भी भगवान से प्रार्थना नहीं की, हे भगवान मुझको रक्षा करो। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण के ओर पर्यटन करने के समय कृष्ण ये कीर्तन के है, रक्षा माम। इसका अर्थ क्या है कि कोई डाकू चोर नहीं, रक्षा माम इस प्रार्थना भक्ति में इसका तात्पर्य है मुझको रक्षा करो जिससे मैं भक्ति से च्युत न हो, रक्षा माम जिससे मैं पाषंड मत से प्रभावित नहीं हूं, और क्या अम्बरीश महाराज महान विपत्ति में भयभीत नहीं थे, ये शुद्ध भक्तों का चरित्र। और हम देखते हैं कि हमारे इस्कॉन में मैं भी तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर के पास जाता हूँ, चिकित्सा लेता हूँ। उसका कारण क्या है? जिससे शरीर पुष्ट होगा, शरीर स्वस्थ होगा भगवान की सेवा करने के लिए। नहीं तो शरीर तो बहुत चुष्ट होगा, शारीरिक इंद्रियों के भोगने के लिए वो आर्त नहीं है। सही है कि वो स्तर जिसमें भक्तों प्रहलाद जैसे, अम्बरीश महाराज जैसे महान विपत्ति में कुछ भी भयभीत नहीं होते, वो स्तर बहुत ऊर्ध्व है। और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं जिससे हम धीरे धीरे उस स्तर पर उत्तीर्ण होंगे। अभी हमारी स्थिति यही है नहीं कि दार्ध हम लगते, अगर दान का शूल होते हम क्या दार्ध लगते क्या? प्रभुपाद तो सब सहन किया, श्रील प्रभुपाद महान महापुरुष। श्रील प्रभुपाद लगभग 6 महीना उनका अंतर्धान के पहले वृंदावन में फालंग में शयन किए हैं। और डॉक्टर वो आयुर्वेदिक वो वैद्य जो आए थे उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में इतना शरीर दर्द है कि सामान्य व्यक्तियों सहन नहीं कर सकते, ये महापुरुष का लक्षण है। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक दुख जो मन व शरीर से ये शब्द क्या है? आध्यात्मिक मानसिक और शारीरिक दुख आध्यात्मिक बोलते क्यों? सामान्यतः आत्म शब्द का अर्थ है जीव, जीवात्मा। तो आत्म शब्द का एक और अर्थ है शरीर और एक और अर्थ है मन। तो इस प्रकार आध्यात्मिक बोलते हैं, आध्यात्मिक क्लेश मानसिक और शारीरिक। हरे कृष्ण।